Tylko do 2 lipca. Szczegóły na BRW.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maćborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. To ważne dla 2,5 miliona Polaków. Rząd zabiera się za likwidację użytkowania wieczystego. Rezultatów wciąż brak. Dokładnie tydzień trwają poszukiwania dzieci zaginionych w jaskini w Tajlandii. Wracają piłkarskie emocje. Dziś na mundialu mecze Francja-Argentyna i Urugwaj-Portugalia. Od 1 stycznia nastąpi przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, zapowiada wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, który razem z premierem Mateuszem Morawieckim wziął udział w briefingu prasowym na jednym z osiedli w Rzeszowie. Wiceminister powiedział, że ten, kto jest właścicielem mieszkania i jest użytkownikiem wieczystym gruntu, po tej zmianie będzie właścicielem zarówno mieszkania, jak i gruntu. Podkreślił, że projekt ustawy przyjęty we wtorek przez rząd kończy z reliktem komunistycznym i daje Polakom własność, a rządzący są do tego dobrze przygotowani. Dajemy szansę na duże bonifikaty i będziemy apelować do samorządów, aby te bonifikaty na gruntach samorządowych były nie mniejsze niż na gruntach Skarbu Państwa, ale też gwarantujemy Państwu, że ta operacja przebiegnie sprawnie, że nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek w danej nieruchomości tą operację zablokował i że w księgach wieczystych, w których trzeba będzie odnotować własność, zrobimy to sprawnie, bo zabezpieczamy na to odpowiednie pieniądze i odpowiednie kadry. Sprawa dotyczy 2,5 miliona osób. W nocy zmarła najwybitniejsza polska lekkoatletka i działaczka sportowa Irena Szewińska. Zdobyła 7 medali olimpijskich. 5-krotnie była mistrzynią Europy. Specjalizowała się w biegach sprinterskich i w skoku w dal. Sportowcy i dziennikarze podkreślają, że odeszła królowa polskiego sportu. Tokio 1964 rok. Pierwszy start Ireny Szewińskiej na Igrzyskach Olimpijskich. Biegnie na drugiej zmianie sztafety 4 razy 100 metrów. Polki zdobywają złoto. Relacjonuje to Bogdan Tomaszewski. Straciliśmy wielką gwiazdę nie tylko sportu, podkreśla dziennikarz sportowy Andrzej Persson. Polkę, którą cały czas świat będzie wymieniał jako jedną z najwybitniejszych z tego narodu, no to nie ma dwóch zdań. Do jej braku będzie niesłychanie trudno się przyzwyczaić, mówi Maciej Petruczenko z Przeglądu Sportowego. Kiedy 2 lata temu została udekorowana Orderem Orła Białego, no to też jako pierwsza przedstawicielka świata sportu polskiego, to nasza mnie taka myśl, że no mało kto tak zasłużył na Orła Białego, jak właśnie ona. Ostatni raz jako lekkoatletka wystąpiła w 1980 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Olga Krzyżanowska była człowiekiem zasłużonym dla polskiej wolności, dla polskiej wielkiej przemiany ustrojowej, mówił na gdańskim cmentarzu Srebrzysko były prezydent Bronisław Komorowski. Była i wicemarszałek Sejmu, która zmarła 22 czerwca, towarzyszyli w ostatniej drodze rodzina, przyjaciele, przedstawiciele gdańskich władz i wielu mieszkańców. W mszy żałobnej w gdańskiej bazylice świętego Mikołaja uczestniczył też były prezydent Lech Wałęsa. Olga Krzyżanowska spoczęła w Alei Zasłużonych gdańskiego cmentarza. Już tydzień trwają poszukiwania 12 chłopców i ich trenera piłki nożnej uwięzionych w zalanej jaskini w Tajlandii. Ratownicy mają nadzieję, że chłopcom udało się schronić w jednej z komór, które nie zostały podtopione. W poszukiwaniach uczestniczą m.in. brytyjscy nurkowie i 30 żołnierzy armii amerykańskiej. Tomasz Sajewicz. Dzieci w wieku od 11 do 16 lat wraz z 25-letnim trenerem w ubiegłą sobotę zeszły do kompleksu jaskiń Tham Luang położonej w północnej części Tajlandii prowincji Chiang Rai. Jaskinie, których korytarze mają ponad 10 km długości, uległy zalaniu w wyniku ulewnych deszczy. Intensywne opady utrzymują się od tygodnia, znacznie spowalniając akcję ratunkową. W piątek w szczeliny prowadzące do komór jaskini zrzucono paczki z żywnością i lekarstwami. W akcji ratowniczej uczestniczy ponad 600 osób. W pobliżu jaskini na informacje czekają rodziny zaginionych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec mundial. Po dniu przerwy piłkarze wracają do gry. Dzisiaj 2 mecze 1/8 finału. Francja-Argentyna i Urugwaj-Portugalia. Szczególnie to pierwsze spotkanie wzbudza wielkie zainteresowanie. To mógłby być finał Mistrzostw Świata. Kto przegra, wraca do domu. Argentyna zaczęła mundial słabo i cudem dostała się do najlepszej szesnastki. W końcu gola strzelił Lionel Messi i nabrał pewności siebie, przekonuje jego kolega z kadry, Ever Banega. Bez gola Messi czuje pustkę. Teraz wygraliśmy, on strzelił i poczuł się lepiej. Mamy w drużynie lidera, który zawsze chce wygrywać. We Francji wszyscy liczą na zwyżkę formy ich gwiazdy Antoine'a Griezmana. Liczy na to także trener Didier Deschamps. Rzeczywiście miał trudniejszy początek, powoli się rozkręca. Francja potrzebuje Griezmana na najwyższym poziomie.

Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. Natalia Lafourcade. Wspaniała artystka meksykańska. Miejmy nadzieję, że jeszcze ją usłyszymy w tej audycji. I o Meksyku porozmawiamy, ale to w dalszej części programu. A teraz troszkę bliżej. Europa. Południe Europy. Po długich, męczących rozmowach, jak to zwykle na szczytach Unii Europejskiej bywa, państwa członkowskie osiągnęły coś, co zostało nazwane umową w sprawie polityki migracyjnej. Żeby nie przedłużać i nie trzymać państwa w niepewności, to powiem od razu, że nie jest to umowa w żadnym sensie prawnym, raczej lista pobożnych życzeń, które być może zostaną zrealizowane, ale raczej niekoniecznie. Wiemy, że chyba nie będzie przymusowej relokacji migrantów do krajów, które nie życzą sobie ich obecności. Powstaną natomiast w niektórych państwach europejskich ośrodki dla osób migrujących, starających się o azyl. Nie wiadomo, w jakich krajach takie ośrodki miałyby powstać. Ci, którzy otrzymają azyl, będą mogli zostać w Europie. Ci, których wnioski zostaną odrzucone, będą musieli wyjechać. W studio w Brukseli jest z nami Beata Płomecka, która jak zwykle wyjaśni nam wszystkie wątpliwości. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Czy to jest umowa, która cokolwiek załatwia w jakiejkolwiek sprawie? Jeśli chodzi o skuteczną walkę z migracją, to jak powiedziałeś, jest lista pobożnych życzeń, którą teraz tę listę, właściwie ten dokument przyjęty na szczycie trzeba wypełnić treścią i zrealizować w praktyce, to będzie trudne. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która myślę została już raz na zawsze załatwiona na tym szczycie i to jest kwestia przyjmowania uchodźców. Do tej pory przez 2 lata, ja też mówiłam to, kiedy zaczynał się szczyt, za każdy szczyt od 2015 roku przyjeżdżały delegacje, które mówiły, że Unia Europejska powinna obowiązkowo przyjmować uchodźców, a właściwie należy podzielić, wymyślić jakiś algorytm, który spowoduje, że każdy kraj będzie obowiązkowo przyjmował określoną liczbę uchodźców. Ten szczyt zaczynał się zupełnie już w innym miejscu, to znaczy wszyscy mówili, że trzeba chronić zewnętrzne granice i kilka innych pomysłów przedstawiali. Ty wspomniałeś jeden z nich, utworzenie centrów poza Unią. Teraz jest mowa o centrach na terenie Unii Europejskiej. O tym zaraz powiemy. Natomiast jeśli chodzi o to obowiązkowe przyjmowanie uchodźców, to już przeszło do historii wraz z tym szczytem. Dokument unijny podpisany przez wszystkich przywódców. Fakt, że nie jest to jakimś dokumentem prawnym, ale zapis ustaleń tych już nie będzie można zmienić. To znaczy nie ma powrotu już do obowiązkowego przyjmowania uchodźców i to na 2 sposoby to zostało zapewnione. Po pierwsze, jeżeli będą nowi migranci, jeżeli ta fala się zwiększy, bo my teraz mówimy o czym? O niewielkiej naprawdę presji migracyjnej, to jeszcze może się zwiększyć. Na razie to bez porównania sytuacja z 2015 rokiem. Jeżeli będą przybywać do Europy migranci, Włochy nie będą chciały ich, będzie ich dużo i Włochy nie będą sobie sobie z tym radziły. Powstaną na przykład te centra kontrolowane takie dla internowania migrantów w państwach członkowskich i migranci zarobkowi będą odsyłani nielegalnie do swych krajów, a uchodźcy pozostaną, to wtedy kraje członkowskie będą mogły zgłaszać chęć, by powiedzmy jakąś grupę uchodźców przyjmować. Ale to jest zapisane, to będzie się odbywało na zasadzie dobrowolności. I druga rzecz ważna, prawo azylowe. Tam jest wpisany z 2016 roku obowiązek automatycznego przyjmowania uchodźców. Jest, że będzie uruchamiany automatyzm w momencie kryzysu migracyjnego. To wpisała Komisja Europejska, podzieliła całą Unię Europejską. Na tym szczycie kanclerz Austrii zaproponował, żeby to prawo przyjęte było jednomyślnie. No jeśli ma być przyjęte jednomyślnie i to jest zapisane we wnioskach ze szczytu, to w takim razie nie ma możliwości w praktyce zrealizowania tego automatyzmu, bowiem część krajów się na to nie zgodzi. Więc ta rzecz została już dopracowana i czyli już do tego będzie, powrotu nie ma. Nie będzie przymusowej relokacji? Nie będzie. Dobrze, Beato, ale to ale między innymi to, dzięki tobie wiedzieliśmy o tym już przed szczytem, bo ten dokument Donalda Tuska, który przedstawiałaś w Polskim Radiu, on o tym dokładnie mówi. Zresztą Donald Tusk, żeby być precyzyjnym, był zawsze przeciwko przymusowej relokacji. Od 2015 roku razem z premierem Węgier. Viktor Orbán o tym mówił, Donald Tusk go popierał. To jeszcze było też nawet w czasach, kiedy poprzedni polski rząd zgadzał się na przyjmowanie. I powiedzmy sobie szczerze, że to jest w tej chwili właściwie mainstreamowa postawa. To, co kiedyś było traktowane jako jakiś margines, prawda, szalonej prawicy europejskiej, to teraz stało się mainstreamową postawą w zasadzie wszędzie, włącznie z Niemcami. Ale tu już przewalczył tylko ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo to jest tak, że oczywiście, że to jest taka praktyka szczytów Unii Europejskiej, że każdy musi przyjechać do domu i powiedzieć, że osiągnięto sukces. Polska też osiągnęła sukces, bo właśnie premier Morawiecki mówił o tym, to drugi sukces w ostatnich dniach, bo pierwszy to było oczywiście wycofanie się z tej ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie, ale drugi sukces, jaki żeśmy osiągnęli, to jest właśnie to, że udało się uniknąć relokacji, której i tak miało nie być, ale Włosi z kolei twierdzą, że udało się doprowadzić do solidarności europejskiej. Prezydent Macron mówi, że będą powstawały ośrodki w krajach europejskich, które sobie tego życzą. Ja nie wiem, czy jakikolwiek kraj europejski sobie tego życzy, no bo to by oznaczało, że Włosi mają, czy Macron mówi nawet, że w tych krajach, w których się uchodźcy będą zjawiać, w których będą przypływać, to w takim razie one powinny powstawać we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii, w tych samych krajach, które już mają te obozy. To, no i tu dochodzimy właśnie do realizacji w praktyce. Tak jak mówisz, te dwie kolejne części. Co do relokacji, to też nie było to takie oczywiste, bo na szczycie 8 godzin między innymi dyskusja dotyczyła tego, że Włoch chciał dopisać mimo wszystko, żeby ta relokacja była obowiązkowa. Podjął jeszcze jakąś ostatnią próbę, ale to zostało storpedowane głównie przez premiera Węgier i kraje Polskę i kraje Grupy Wyszehradzkiej pozostałe. Natomiast tu to, o czym mówisz, to jest właśnie ten problem z realizacją tej umowy w praktyce. Bo jak żartowali sobie później już po wszystkim niektórzy dyplomaci, tak naprawdę papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie, rzeczywiście to jest na papierze i na szczęście te pomysły takie, jeden z dyplomatów to nawet powiedział, niedopieczone, nie zostaną szybko zweryfikowane przez życie, bo nie ma takiej dużej presji migracyjnej. Bo na przykład pierwsza kwestia, obozy, ośrodki poza Unią Europejską w krajach Afryki Północnej. Tam mieliby trafiać ci uratowani na morzu, którzy przeprawiają się do Europy. Statki nie do Europy by dobijały, tylko do Afryki Północnej, tam zostawiały w centrach i dochodziłoby do tej selektywnego wyboru, to znaczy migranci, zarobkowi, odsyłanie do krajów, uchodźcy, którym należy się międzynarodowa ochrona, mogą liczyć na azyl, czekaliby na przyjęcie przez jakieś państwo członkowskie. Tylko że problem jest z tym, że nie ma kraju, który chciałby przynajmniej na razie taki ośrodek stworzyć u siebie. Pojawiła się propozycja, żeby to było w Libii. No zbyt niebezpiecznie, zwłaszcza, że nie wiadomo, kto miałby w Libii o tym decydować. W jakich warunkach przetrzymywani są uchodźcy w Libii. To są obozy urągające godności ludzkiej i tak jest od lat. I dlatego mówi się, że to, żeby zrealizować ten pomysł, tu jest potrzebne wsparcie finansowe. Bez wsparcia finansowego jakiejś kolejnej oferty dla krajów Afryki Północnej to się po prostu nie uda. Ale kraje Afryki Północnej chyba wiedzą o tym, że dostałyby pieniądze, a mimo to są przeciwne temu. Mało tego, przeciwne temu stają się coraz bardziej te kraje, które zwykle udaje się przekupywać, na przykład takie jak Niger, czy Mali, czy Czad. Tak, one tak samo nie są specjalnie tym zainteresowane. Tak, tylko że z tymi obietnicami finansowymi Unii Europejskiej bywa różnie. Teraz cały czas jest przecież ten fundusz dla Afryki, który nie jest, tam kraje niechętnie wpłacają pieniądze. Co jakiś czas odbywają się konferencje międzynarodowe, są apele, żeby zwiększać finansową pomoc. To się nie dzieje, więc też nie mają jakoś gwarancji kraje Afryki Północnej, że obietnica rzeczywiście zostanie zrealizowana. Powiedzmy, Turcja jest najbardziej wygrana, chociaż też z tym były problemy, ale 3 miliardy euro zostały przekazane, kolejna transza jest przekazywana, ale tutaj no dzięki temu szlak migracyjny przez Morze Egejskie jest zamknięty, bo i Turcja zamknęła swoje granice, więc Afryka Północna nie ma pewności, że obietnica zostanie zrealizowana w momencie, jak będzie. Być może te kraje Afryki Północnej będą mówić inaczej. A wspomniałeś jeszcze trzecie ustalenie, też trudne chyba do realizacji, ale zobaczymy, te centra w samej Unii Europejskiej, to znaczy w krajach takie ośrodki internowania, zgodnie z, jak mówią dyplomaci, odbywałoby się to zgodnie z międzynarodowym prawem. Jest gorzej, Beato, jest gorzej. To się nazywa platformy zamknięte rozładunkowe. Platforms of disembarkment, czyli platformy rozładunkowe. To pokazuje mniej więcej, to brzmi strasznie i pokazuje... Ale mnie się pokazuje podejście do problemu. Tak. Ludzie jak towary. Tak. Ja chciałem, żebyśmy chwilę jednak o tym porozmawiali, bo jedna z działaczek Médecins Sans Frontières, Caroline Kleiner, powiedziała tak. Jedyną rzeczą, jaką państwa europejskie uzgodniły na tym szczycie, to jest zablokowanie ludziom dostępu do Europy. Bez względu na to, w jak dramatycznej sytuacji są ci ludzie i do jak od jak strasznych rzeczy uciekają. I druga rzecz, którą załatwiono według niej, to jest demonizowanie organizacji pomocowych prowadzących operacje na morzu. Tak, można się z tym zgodzić. Znaczy, jeżeli to ma brzmieć jak zarzut, że zamknięte są granice Unii Europejskiej, to nikt tego w Europie akurat tak nie będzie odczytywał, bo właśnie o to chodziło. Chodziło o to, żeby nie zachęcać, bo myślenie w Unii Europejskiej jest takie, że nie uchodźcy sami przeprawiają się, a nie tylko przez Morze Śródziemne, ale są tam także nielegalni migranci zarobkowi, którzy są przemycani przez grupy przemytnicze. Przecież my o tym na antenie Trójki mówimy. Mieliśmy już od 2 czy 3 lat. Jasne. Więc zamknięcie granic ma zniechęcić albo skuteczniejsze pilnowanie tych jeszcze granic, no bo zamknięcie, no powiedzmy, nikt nie mówił, że te granice unijne są otwarte, ale szczeliny były. To ma zniechęcić po prostu w ogóle do przeprawiania się przez morze. Tylko że Unia Europejska chyba zdaje sobie z tego sprawę, że może być krytykowana za to, że zamknięcie granic to nie wystarczy. Znaczy musi za tym iść jakaś pomoc finansowa, bo do tej pory rzeczywiście, i to jest to, powtarzam, kraje Afryki Północnej były zostawione same sobie i państwa, gdzie były te obozy, no tak jak mówisz, w warunkach urągających, no nie otrzymywały żadnego wsparcia europejskiego. Natomiast jeżeli spytać dzisiaj przywódców unijnych po tym szczycie, czy są zadowoleni, wszyscy są zadowoleni. Francja może, francuscy politycy mogą tak mówić, ale akurat prezydent Francji, Emmanuel Macron, nie wydawał się być zaniepokojony tymi ustaleniami. Tak jest. Wręcz przeciwnie, był zadowolony, tylko że mało tego, że był zadowolony, bo razem z premierem Hiszpanii też proponowali te centra na terenie Unii Europejskiej, tylko że akurat jeszcze nie on zadeklarował takie centrum. Wręcz przeciwnie, Francja się nie zgodzi. Czas nam się kurczy, jak zwykle. Jeszcze jedną rzecz chciałem cię spytać. Jak Niemcy wychodzą, zwłaszcza pani Merkel, z tego szczytu? Ja słyszałam, że po raz pierwszy, znaczy ogólna zawsze jest bo to podobno dla niej ten szczyt był. Tak, tak. Znaczy dla niej był ten niedzielny mini szczyt, no tak, ten bez udziału Grupy Wyszehradzkiej, ale tutaj tak, chodziło o jakieś europejskie rozwiązanie. Albo nie. Więc po raz pierwszy nie odgrywała kluczowej roli i to wszyscy na to zwrócili uwagę, znaczy moi rozmówcy, że kluczowymi graczami byli prezydent Francji i premier Węgier, ale Angela Merkel... Pytanie, co z tego wyniknie już w kraju Unii. Angela Merkel może wyjechać z tego szczytu i była zadowolona, że jest europejskie porozumienie. To znaczy, ona ma dokument. Nieszczególnie, myślę, opinia publiczna w Niemczech może chcieć wgłębiać się, czy to jest do zrealizowania, czy nie. Pytanie, czy szef MSW jej, który chce zamknąć granice w obawie przed wtórną migracją, niemieckie granice, przypomnijmy, strefie Schengen, to przyjmie takie tłumaczenie. Niemniej, no rzeczywiście, była wielka batalia wielogodzinna. Jest dokument, no teraz go trzeba zrealizować w praktyce. Dzisiaj nie sądzę, żeby ktoś aż tak bardzo mówił, że tego się nie da zrobić. Beato, poczekajmy kilka miesięcy i zobaczymy, co z tego Angela Merkel wyniesie. Jedno pytanie na temat motywacji pani Merkel i tutaj naprawdę proszę cię krótko. Tak. Mówi się, że pani Merkel nie chce zamykać tych granic dlatego że ona boi się, że zamknięcie granic spowoduje tak naprawdę rozpad strefy Schengen. Bo spowoduje. Jeżeli spowoduje tak. rozpad strefy Schengen, to jest koniec Unii Europejskiej, jaką znamy. Tak. Tak, no bo dojdzie do chaosu. Jeżeli będzie... Będą sprawdzać wszystkich, tylko migrantów, tylko będą sprawdzać wszystkich. Czyli nie będzie można handlować, nie będzie można przewozić towarów, nie będzie można... Unia w tej formie przestanie istnieć. Wprawdzie się mówiło, że należałoby może najpierw tylko kontrolować dworce autobusowe i kolejowe, no selektywnie wybierać tych, których się sprawdza, prawda, po kolorze skóry, ale no mimo wszystko rzeczywiście, jeżeli szlabany zostaną opuszczone, to będzie koniec Schengen, koniec Unii Europejskiej, aczkolwiek też powiedzmy, że już przy tej presji migracyjnej na jakiś moment tam kilka krajów już opuszczało szlabany graniczne, na zawsze, prawda? Na zawsze i to było też tylko w określonych sytuacjach. I o tym, jak kiedy krytykujemy panią Merkel, być może bardzo często słusznie, pamiętajmy. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, która była z nami w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję. Mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Flores. Natalia Lafourcade. Piękna muzyka w raporcie o stanie świata. Pozostajemy przy temacie poniekąd również meksykańskim, kryzysie migracyjnym, ofiarach wojen, rzezi, zmian klimatycznych. I tu pojawia się pytanie o organizacje pomocowe, ich rolę, skutki działań. Ostatni skandal wokół jednej z największych na świecie organizacji pomocowych, Oxfam, obnażył skalę również patologii na misjach humanitarnych. Chodziło o pracowników tej organizacji, którzy wykorzystywali seksualnie ofiary trzęsienia ziemi na Haiti. Ofiary, którym mieli nieść pomoc. Przypadek Oxfamu okazał się jednym z wielu. O błędach, nadużyciach, grzechach przemysłu pomocowego. Holenderska dziennikarka Linda Polman napisała głośną książkę, wydaną również w Polsce, Karawana kryzysu. Rozmawiała z nią Agata Kasprolewicz i na początek zapytała Lindę Polman, czy zdziwiła ją skala skandalu, który wybuchł wokół organizacji Oxfam. No, not at all, not at all. No, in all those years that I've been researching the book, The Crisis Caravan, encountered this many, many times. Nie, ani trochę. Kiedy zbierałam materiał do mojej książki, wielokrotnie byłam świadkiem podobnych sytuacji. Gdzie nie pojechałam, tam niemal zawsze powtarzały się te same historie, te same oskarżenia pod adresem pracowników organizacji humanitarnych o wykorzystywanie seksualne ludzi, którzy mieli nieść pomoc. Zresztą to nie były tylko moje obserwacje. Przez ostatnie lata opublikowano wiele raportów na ten temat, w których bardzo szczegółowo zostały opisane patologiczne przypadki na misjach. Wiedza na ten temat była więc dostępna, tyle że woleliśmy ją ignorować. So we all could have known this was happening, but we all chose to ignore it. Why? How come it was never? Dlaczego? Jak to możliwe, że te fakty nie ujrzały światła dziennego wcześniej? Czy potrzebna była wielka akcja MeToo, żeby mieć odwagę opowiedzieć o tym, co robią także pracownicy organizacji pomocowych? I think journalism has failed. Zawiedli dziennikarze. To im nie chciało się zajrzeć do raportów. Czasem te historie trafiały do prasy, ale zwykle na piątą stronę, gdzieś w lewym rogu. Ponadto zawsze przedstawiano je jako incydent, gdzieś tam daleko, na Haiti czy w Rwandzie. O takich historiach szybko się zapomina. Nikt nie zauważył, że to systemowy problem trwający od lat. Connected the dots that it was happening here, it was happening there, and it has been happening for many years. Jak tłumaczysz to zjawisko seksualnego wykorzystywania ofiar przez pracowników organizacji pomocowych? Moim zdaniem to jest problem władzy. Kiedy wybuchł skandal wokół Oxfamu, jedną z przesłuchiwanych osób był prezes jednej z największych organizacji pomocowych na świecie, Save the Children. I trzeba przyznać, że był szczery, kiedy otwarcie przyznał, że przemysł pomocowy przyciąga, jak się wyraził, dość szczególny rodzaj mężczyzn. Mężczyzn, których pociąga władza. He said, who are attracted by the power that they are allowed to have by these aid organizations. Wystarczy sobie wyobrazić, że taki mężczyzna ląduje w miejscu ogarniętym kryzysem, w miejscu, gdzie państwo w zasadzie nie funkcjonuje. Na Haiti nie jest łatwo zgłosić na policję przestępstwo na tle seksualnym, choćby dlatego, że policja jest bardzo słaba. Jako pracownik organizacji pomocowej masz większą władzę niż państwo, bo na koncie twojej organizacji jest więcej pieniędzy niż w kasie tego państwa. Podnosisz słuchawkę, wykręcasz numer ministra i mówisz mu, co ma robić. Tu w grę wchodzi więc władza. Taka właśnie sytuacja miała miejsce na Haiti, co oznacza, że to organizacje pomocowe zaczynają decydować o przyszłości tego kraju. Czym to się różni od kolonializmu? That is colonialism. That's where this arrogance comes from in your book. Stąd też bierze się arogancja. W swojej książce przywołujesz to, co działo się w Sierra Leone, kiedy pracownicy różnych organizacji pomocowych, w tym wypadku były to amerykańskie organizacje głównie ewangelikalne, przyjeżdżały do obozu dla ofiar wojny domowej, którym żołnierze i rebelianci odrąbali kończyny, ręce i nogi. opisujesz przypadki, kiedy pracownicy tych organizacji zabierali ze sobą dzieci do Ameryki i bez świadomej zgody rodziców były adoptowane przez amerykańskie rodziny. To jest przykład kompletnego braku szacunku dla tych ludzi i poczucia, że to my, przybysze z Zachodu, wiemy najlepiej i mamy prawo zdecydować, co jest najlepsze dla tych ludzi. A szczególnie dla dzieci. Dziecko to idealna ofiara. Możesz je po prostu wziąć ze sobą. Nic prostszego. Nikt cię przecież nie zatrzyma na granicy. I tu znów pojawia się problem władzy. Robisz, co chcesz, w Afryce stajesz się Bogiem. Ta historia nabiera nowego znaczenia w cieniu niedawnego skandalu dotyczącego odbierania dzieci rodzicom imigrantów z Ameryki Środkowej, próbujących przekroczyć amerykańską granicę. Jaka jest różnica między oddzielaniem od rodziców dziecka z Sierra Leone i dziecka z Salwadoru? Żadna, bo w jednym i w drugim przypadku nie traktujemy tych ludzi poważnie, jak równych sobie, ani Salwadorczyków, ani Sierra Leończyków. Wiemy z góry, że rodzice dzieci z Sierra Leone nie mają im nic do zaoferowania, bo są gorsi od nas. To samo dzieje się na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Mamy do czynienia z bardzo biednymi ludźmi, których los leży w naszych rękach. Dlaczego więc mielibyśmy traktować ich poważnie jako rodziców? W obu tych przypadkach mamy też silny kontekst polityczny. Dzieci Sierra Leone były wykorzystywane do trwającej wtedy w Stanach Zjednoczonych kampanii wyborczej. Te dzieci pojawiały się na wiecach demokratów, którzy chcieli się pochwalić, jak pomagają ofiarom wojny w Afryce. Pamiętam moją rozmowę z amerykańskim konsulem we Freetown, stolicy Sierra Leone. Zapytałam go, czy jest pewny swojej decyzji, pozwalając na wywożenie tych dzieci do Stanów Zjednoczonych i oddzielenie ich od rodziców. A on odpowiedział, że nie ma innego wyboru. Wiedział doskonale, że jeśli nie wyda zgody na wyjazd tych dzieci, wybuchnie wielki skandal i senatorowie Partii Demokratycznej oskarżą go, że przyczynił się niemal do śmierci tych dzieci, nie pozwalając im pojechać na leczenie do Ameryki. Tak to wygląda. Polityczna presja to stały element branży pomocowej. O tym, jak bardzo nie rozumiemy Afryki, pokazał przykład pomocy udzielanej przez zachodnie organizacje po ludobójstwie w Ruandzie, kiedy obozy dla uchodźców powstały w Gomie, na terytorium dzisiejszej Republiki Demokratycznej Konga. Zaczynasz zresztą swoją książkę od tej historii, podkreślając, że błędy, które zostały wówczas popełnione przez społeczność międzynarodową, były punktem zwrotnym w historii pomocy międzynarodowej. Co stało się ponad 20 lat temu w Gomie? Konflikt w Rwandzie rozpoczął się w miejscu, które czasami nazywamy ciemnym sercem Afryki. Nie mieliśmy pojęcia, co tam się stało. Wybuchła wojna, ale kogo z kim? Hutu i Tutsi, a może Tutu i Hutu? Nic z tego nie rozumieliśmy. Jedyne, co było dla nas zrozumiałe, to obrazy uchodźców przedzierających się przez góry i rzeki, przekraczających granice Rwandy, by osiąść na równinie u stóp wulkanu w Gomie. Tak uciekło około 2 milionów ludzi. Wyglądali na zdesperowanych, a my w naszej niewiedzy i łatwości dokonywania ocen i nakładania naszych wyobrażeń na to, co widzimy w Afryce, szybko doszliśmy do wniosku, że ci ludzie są ofiarami wojny w Rwandzie, podczas gdy tak naprawdę byli oprawcami, ludźmi, którzy dokonali ludobójstwa. Zachodnie organizacje, nie mając o tym pojęcia, pompowały ogromne pieniądze w obozy w Gomie. Większość tych pieniędzy zniknęło w głębokich kieszeniach przywódców armii i bojówek, które miały na rękach krew Tutsi. Pomagaliśmy więc nie tej grupie ludzi, co trzeba. I konsekwencje tego błędu są nadal boleśnie odczuwalne w tym regionie, bo dzięki pieniądzom z Zachodu bojówki Hutu przetrwały. To my je dozbrajaliśmy. Z tej historii wyłania się bardzo trudne z moralnego punktu widzenia pytanie, czy istnieją sytuacje, w których lepiej nie pomagać niż pomagać. Po pierwsze, nie szkodzić. To jest abecadło pomocy humanitarnej. Zawsze pierwszym obowiązkiem pracownika organizacji pomocowych jest zadanie sobie pytania, czy to, co robisz, to rzeczywiście pomoc. Ponadto my częściej odmawiamy pomocy niż pomagamy. Musimy sobie to uświadomić, że niesiemy pomoc tylko bardzo małemu procentowi ludzi, którzy jej potrzebują. O tym, komu pomagamy, w ogromnej mierze decyduje polityka. Organizacje pomocowe to są instytucje obracające miliardami dolarów. 90% ich budżetu pochodzi z rządowych pieniędzy. Rządy zaś dają te pieniądze nie dlatego, że tak bardzo szkoda im głodnych afrykańskich dzieci, ale dlatego, że w ten sposób mogą realizować swoje polityczne cele. W latach 80. kierunek pomocy humanitarnej określała zimna wojna, rywalizacja między blokiem sowieckim a Zachodem. W latach 90. walka z nadchodzącym terroryzmem. Teraz nadrzędnym celem jest zatrzymanie migracji. Nawet jeśli ten system nie działa perfekcyjnie, nawet biorąc pod uwagę wszystkie patologie, do których doszło w Gomie po ludobójstwie w Rwandzie, to przecież pośród 2 milionów Hutu, którzy uciekli z Rwandy, nie wszyscy byli bandytami. Byli tam też ludzie, którzy potrzebowali pomocy i ją utrzymali. Ich życie zostało uratowane. W tym świetle zdanie lepiej nie pomagać niż pomagać brzmi dość brutalnie. To jest argument, który lubią przytaczać pracownicy organizacji pomocowych. Uratowanie życia jednego dziecka usprawiedliwia wszystko inne. Ja jednak mówię, że jeśli uratowanie życia tego jednego dziecka powoduje śmierć tysięcy ludzi, to znaczy, że nasza pomoc niesie więcej zła niż dobra. I wtedy trzeba powiedzieć nie. Oczywiście, że jest to bardzo trudne, ale to nie zwalnia nas z obowiązku podejmowania decyzji opartych na racjonalnych przesłankach. Niestety, trzeba zrobić rachunek, ilu ludziom uratujemy życie, a ilu zabijemy naszą pomocą. Linda Polman, autorka znakomitej książki Karawana Kryzysu, w rozmowie z Agatą Kasprolewicz. Teraz Meksyk w raporcie o stanie świata. W niedzielę wybory prezydenckie w tym kraju. Parlamentarne i samorządowe również. 120 kandydatów, a nawet ponad 120 zostało zabitych od początku kampanii we wrześniu. W roku 2017 prawie 30 tysięcy ludzi zginęło w wyniku przemocy w Meksyku. I to mniej więcej pokazuje, co jest najważniejszym tematem tych wyborów. Jeśli dodamy do tego, że Meksyk uważany jest za jeden z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie, a poziom biedy wzrósł w nim w ciągu ostatnich 8 lat do ponad 53 milionów na 125 milionów mieszkańców, to mamy obraz głównych problemów kraju. Kto sobie z nimi poradzi, a przede wszystkim jak? Oto jest pytanie. A w studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to jest AMLO? Andrés Manuel López Obrador. To jest weteran polityki meksykańskiej, choć się przedstawia jako człowiek z boku, spoza establishmentu, ale to nie jest prawda. To jest człowiek, który jest w polityce meksykańskiej od ponad 20 lat. Wywodzi się z tej partii, która przez 71 lat sprawowała, jak mówił Mario Vargas Llosa, dyktaturę doskonałą w Meksyku. Czyli była monopartią, która przy pomocy bardzo silnej prezydentury, właściwie imperialnej prezydentury, takiego prezydenta cara, sprawowała pełnię władzy w kraju. Partia zinstytucjonalizowanej rewolucji. Tak, od 29. Jak u Haszka, w granicach tak prawa. No nie, właśnie, z granicami prawa nie do końca było jak u Haszka, bo te granice wyznaczała ona sama i nie musiała w związku z tym ich przestrzegać. Ale młody Manuel López Obrador w latach 90. się z tą partią poróżnił i w towarzystwie byłego, sławnego Meksykanina Cuauhtémoca Cárdenasa założyli partię demokratycznej rewolucji, w odróżnieniu od instytucjonalnej. Nie, ale ona była naprawdę opozycyjna. To była pierwsza, która się sprzeciwiła monopolowi PRI i z ramienia tej partii, w momencie, kiedy dyktatura doskonała padła w 2000 roku, rzeczywiście po raz pierwszy były wolne wybory, to prezydentem kraju został opozycjonista z partii konserwatywno-katolickiej, z PAN, Alejandro Fox, ale AMLO, o którego pan pyta, został burmistrzem Meksyku. Miasta Meksyk. Meksyk, no to jest ogromna metropolia. Musimy sobie zdać sprawę, że to jest właściwie jeden najważniejszy stan w stanie Meksyk. Meksyk ma 32 stany. To jest najważniejszy stołeczny stan. I on był dosyć udanym burmistrzem Meksyku przez 5 lat, ale potem wystartował w wyborach prezydenckich jako kandydat opozycyjny właśnie, czyli tej Partii Demokratycznej Rewolucji i przegrał. Przegrał o włos. A mówimy o nim dlatego, że wszystko wskazuje na to, że to on będzie przyszłym prezydentem Meksyku. No jakieś nieszczęście może go tylko pozbawić tej prezydentury, bo ma 22% przewagi w ostatnich sondażach. Wybory są w niedzielę. Trudno sobie wyobrazić, żeby on nie wygrał tej prezydentury. Ja w tym wstępie... To jest jego trzeci start, żeby było jasne. Ja w tym wstępie tak bardzo skrótowo opowiedziałem o tym, co się dzieje w Meksyku. Mógłby pan to rozwinąć? W punktach może tak. Korupcja w Meksyku jest instytucjonalna. Kiedyś była obłaskawiona, bo była tak jak smar w maszynie. Była funkcjonalną częścią systemu przez 70 parę lat. Była kontrolowana i służyła temu, żeby system dyktatury doskonałej działał bez zarzutu. I tak było. Klientelizm, nepotyzm, swoi ludzie i tak dalej, i tak dalej. Potem, po ustanowieniu rzeczywistej demokracji pluralistycznej i liberalnej, choć ułomnej z innych zupełnie powodów, po 2000 roku, ona się zerwała z łańcucha, ponieważ niejasne były reguły gry, bo teraz była partia opozycyjna u władzy. W różnych stanach różne siły rządziły. Utracono kontrolę nad korupcją. Ona prawdopodobnie jest taka sama jak była, trudno to mierzyć oczywiście korupcję, ale na pewno jest mniej kontrolowana niż wtedy, kiedy była monopartia i autorytarny rząd jednego człowieka, prezydenta i jednej partii. I ta korupcja oczywiście jest szalona i jest w każdym z tych 32 stanów, jest również na szczeblu centralnym. Skorumpowany jest również ustępujący prezydent Enrique Peña Nieto. 2 lata temu był ogromny skandal na temat tego, że prywatni przedsiębiorcy właściwie wybudowali mu luksusową rezydencję i podarowali, on za nią nie zapłacił i tak dalej, i tak dalej. Korupcja to jest powietrze. Natomiast przemoc, o której pan też mówił na początku, to już nie jest powietrze. To jest rak potworny, który też w jakiejś postaci istniał, ale po 2006 roku, kiedy ówczesny prezydent Felipe Calderón wypowiedział wojnę kartelom narkotykowym, ale wojnę naprawdę, tak jak się wypowiada wojnę na wojnie, i wysłał armię, policję i wszystkie inne służby do bezpardonowej walki na kule z potężnymi, owszem, kartelami narkotykowymi, które żyją z tego, że narkotyki przerabiają i wysyłają je przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych przez granicę, no to rozpętało się rzeczywiście piekło i to nie żadna przesada. My mówimy o 200 tysięcy... Prawdopodobnie. Oczywiście nikt tego nie jest w stanie policzyć. Najmniej 150 do 200 tysięcy. Żebyśmy mieli skalę, no to w Syrii mówi się o 300-400 tysiącach, czyli w Meksyku, kraju, w którym nie ma wojny, prawda? Teoretycznie, prawda? Mówi się, że to jest normalny kraj, ludzie tam jeżdżą na wakacje, żeby się opalać. Prawie 200 tysięcy ludzi zginęło w ciągu ostatnich ilu 10 lat. 11 lat, tak. I to jest, oczywiście liczba jest nieprecyzyjna, nie wiadomo dokładnie. Dlaczego nie wiadomo? Dlatego, że oprócz tego, że nikt nie jest w stanie powściągnąć tej strasznej przemocy, której się dopuszczają wszyscy. Oczywiście głównie gangi, ale policja i wojsko się nie patyczkuje i giną ludzie zupełnie niewinni, w to niezamieszani. To jest również kraj niestety pełnej prawie bezkarności. Ludzi winnych zbrodni krwi, jak to się mówi, czyli tej skrajnej przemocy, egzekucji, rozmaitych masakr i tak dalej, właściwie się nie łapie. W ogóle. Od czasu do czasu jakiś herszt kartelu narkotykowego jest aresztowany. Częściowo, potem idzie do więzienia oczywiście. No mieliśmy słynną historię z Chapo, prawda? Tak, oczywiście Chapo Guzman i tak dalej. Niektórzy są wydawani do USA, dlatego że wszyscy oni są ścigani przez Stany Zjednoczone za szmugiel narkotyków, ale gro ludzi zamieszanych w te zbrodnie nie idzie siedzieć, nie jest w ogóle złapanych i nigdy nie stanie przed sądem. No i dobrze, dlaczego ludzie wierzą, że AMLO to zmieni? No bo w coś trzeba wierzyć. a on się przedstawia jako rzeczywiście zbawca, mesjasz, że on jest spoza układu. A on ma instrumenty, żeby to zmienić? Nie, nie ma. Nie ma instrumentów. Instrumentem jest państwo, a państwo jest przeżarte korupcją, również przemocą i nad tym państwem najpierw trzeba zapanować, żeby ono było narzędziem służącym do tego, żeby spacyfikować tą zorganizowaną przestępczość, czyli te wszystkie kartele, których jest dużo, które są potężne, mają mnóstwo pieniędzy, za które sobie mogą kupić jaką broń by nie chcieli, od helikopterów po karabiny maszynowe, bomby i tak dalej. To jest mniej więcej tak jak wtedy, kiedy w Kolumbii w czasie wojny domowej te szwadrony paramilitarne też miały mnóstwo pieniędzy, albo partyzantka FARC z narkotyków i są właściwie równorzędną armią do walki z rządem. Historia Kolumbii uczy, że nie trzeba tracić nadziei. Ale jeszcze jedna rzecz krótko, jeśli można, bo jednej nie wspomnieliśmy, ona chyba jest bardzo istotna również dla tych wyborów. To są stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo napięte, wiemy co się dzieje na granicy. Jak ma zamiar Obrador poradzić sobie z Trumpem, bo chodzą słuchy, że może się z nim zaprzyjaźnić? Nikt tego nie wie. Prawdopodobnie nikt nie jest w stanie się zaprzyjaźnić z Trumpem i sobie z nim poradzić. Jak widać, Unia Europejska sobie nie potrafi z nim poradzić i właściwie nikt, ponieważ jest nieprzewidywalnym, nieodpowiedzialnym człowiekiem, który robi co chce, a nie do końca wiadomo co chce i muszą go powściągać rozmaite instytucje demokracji amerykańskiej przed największymi ekscesami. Tego nie wiadomo. Nikt tego nie wie. Zresztą ktokolwiek by nie został, nawet gdyby to nie był Obrador, to też wcale nie wiadomo, jakby sobie miał poradzić z Trumpem, bo chciał się z nim zaprzyjaźnić i go obłaskawić Enrique Peña Nieto, ten ustępujący prezydent, i został wystrychnięty na dudka, nawet ośmieszony, prawda, przez Trumpa, jeszcze wówczas kandydata i później w wyborach. A propos imigrantów meksykańskich, których wyzywał od gwałcicieli morderców, bandytów, co akurat jest oczywistym kłamstwem, bo to są ciężko pracujący ludzie, akurat nie imigranci są bandytami, tylko bandyci są zupełnie gdzie indziej. Więc nikt sobie prawdopodobnie łatwo z Trumpem nie poradzi. A to jest bardzo ważne, dlatego że gospodarki meksykańskiej bez strefy wolnego handlu nafta ze Stanami Zjednoczonymi nie ma. Gdyby pękł ten sojusz handlowy z Kanadą i ze Stanami Zjednoczonymi, to potworne będą konsekwencje dla gospodarki meksykańskiej, która ma 60 miliardów dolarów nadwyżki w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi. Ale Amerykanie też na tym ucierpią, bo w Ameryce co najmniej 6 milionów miejsc pracy zależy od Meksykanów, od meksykańskiej gospodarki, więc to nikt tego nie wie. W skrócie, AMLO przedstawia się jako mesjasz i zbawca, ale do tego trzeba mieć palec Boży, żeby zostać nim. Nie sądzę, żeby on mógł rzeczywiście zbawić Meksyk od wszystkich plag, które go trapią. Bardzo dziękuję. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. Liderzy Etiopii i Erytrei zapowiedzieli, że wkrótce dojdzie do spotkania przedstawicieli obu krajów. Premier Etiopii zadeklarował też, że jego kraj wypełni zobowiązania z 2002 roku i przekaże Erytrei sporne terytoria graniczne, o które toczyła się wojna przed 20 laty. Zginęło w tej wojnie 100 tysięcy ludzi. Wcześniej, w 1993 roku, Erytrea odłączyła się od Etiopii po konflikcie o niepodległość, o oderwanie trwającym ponad 30 lat. Czy te oznaki ocieplenia w stosunkach między obu ważnymi krajami Afryki, zachowując proporcje, Etiopia jest znacznie ważniejsza, liczy 100 milionów ludzi chyba w tej chwili, oznaczają przymiarki do zakończenia konfliktu, który trwa, jak wspomniałem, od początku lat 60., kiedy to Erytrea rozpoczęła wojnę o oderwanie się od Etiopii i który kosztował setki tysięcy ofiar. W studio Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dlaczego to zbliżenie? Dlaczego teraz? Dlaczego w ogóle? Dlaczego teraz? Odpowiedź jest dosyć prosta. Dlatego, że w Etiopii doszło do radykalnych zmian politycznych. Można to porównać z upadkiem PRL-u, nie przymierzając. Nowy przywódca tego kraju, Abiy Ahmed, reprezentuje po raz pierwszy inną ekipę niż ta, która tam rządziła od prawie 30 lat, a rządziła niewielka mniejszość tigrejska pod przywództwem najpierw Mylasa Zanawiego, potem jego następcy. Tigrejczycy to jest grupa etniczna. Grupa to etniczna. Jest naród. Zresztą bardzo spokrewniona, to są właściwie kuzyni, czy prawie, że ta sama ludność, co dominująca ludność w Erytrei. I ten spór etiopsko-erytrejski, który przerodził się w tą bezsensowną wojnę o miedzę, która w latach 98-2000... Wojna dwóch łysych ogrzewień, ktoś to nazwał. Tak. Była właściwie takim konfliktem w rodzinie. Nawet no, niektórzy autorzy, tak opisując afrykańską rodzinę w trochę szerszym znaczeniu niż naszym, mówią, że przywódcy Etiopii, premier Etiopii ówczesny Zenawi i prezydent Erytrei Isaias Afewerki to kuzyni. Mhm. Więc tam naprawdę nie było pokłady przyjaźni, współpracy, tradycji, bliskości tych dwóch krajów są o wiele, wiele większe niż rzeczywiste powody do tego, żeby te kraje były do siebie nastawione wrogo. No dobrze, ale mamy sytuację nową w Etiopii. Ona jest nowa na zewnątrz, tutaj mamy przykład polityki zewnętrznej, ale wewnątrz kraju następują zasadnicze, dramatyczne zmiany, prawda? To znaczy Tigrejczycy stracili władzę. Tak, Tigrejczycy stracili władzę, zyskali... Mniejszość, zyskali ją, dodajmy, prawda? Mniejszość, 6% ludności Etiopii. Z kolei największa grupa etniczna, tradycyjnie najbardziej zmarginalizowana, najbardziej prześladowana, Oromo, najwięcej emigrantów etiopskich uciekających na przykład łodziami przez Morze Czerwone na Półwysep Arabski, to są Oromo. Najwięcej więźniów w więzieniach etiopskich, to są Oromo. Trochę status, powiedzmy, trochę Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, upraszczając. Mhm. Oni po raz pierwszy usamodzielnili się na tyle, żeby porozumieć się ze swoimi największymi rywalami Amharami, tradycyjną elitą i wspólnie odkryli nagle, że są większością w kraju rządzonym przez niewielką mniejszość i to jednak pozwala im zupełnie inaczej określić swoją pozycję. Udało się doprowadzić do tego, że dotychczasowy reżim rzucił ręcznik, sam podał się do dymisji poprzedni premier reprezentujący tą mniejszość amharską. Oromo dostali tą historyczną szansę, żeby otworzyć nowy rozdział w historii Etiopii. Czy rzeczywiście mówimy o czymś dramatycznie nowym? To znaczy, pamiętamy, Etiopia to jest kraj niezwykły, prawda? Monarchia przez wiele wieków, kraj, w którym budowano świątynie chrześcijańskie w III-IV wieku. Kraj, który był rządzony przez monarchę, obalony przez komunistów i od tego czasu to była dyktatura okrutna. To był kraj, w którym ludzie nieprawdopodobnie cierpieli. Czy my stoimy na progu demokracji w Etiopii? W jakimś sensie tak. Znaczy, oczywiście nie demokracji w rozumieniu zachodnim, ale w rozumieniu tego, że większość ludności czuje, że ma wpływ, że władza reprezentuje ich interesy i że sprawy idą w ogólnie dobrym kierunku i będzie więcej wolności, to tak. Jakiś tydzień temu obserwujemy to na ulicach. Gigantyczne wiece poparcia dla tych przemian, które teraz się dokonują. Takie tłumy nie były nigdy widziane w Etiopii. To jest kraj, gdzie raczej dyskusja, politykowanie było bardzo niemile widziane. Zresztą do tego stopnia, że jak się kupuje rybę, to ma się problem, żeby ją owinąć w gazetę, bo tych gazet nie można za bardzo dostać, bo pisanie nie jest i słowa drukowanego nie jest zbyt mile widziane przez władzę. Więc teraz się zmienia bardzo dużo. Nowy przywódca po pierwsze załatwia próbuje rozwiązywać konflikty, wyciąga rękę do wszystkich skonfliktowanych sąsiadów, ale wewnętrznie otwiera się na wszystkie krajowe czy emigracyjne ruchy opozycyjne, zapraszając ich do rozmów. Zresztą jeden z takich ruchów najbardziej znanych, taki paraterrorystyczny ugrupowanie, które przebywało w Erytrei, spiskując czy dokonując takiej dywersji w Etiopii, właśnie odpowiedziało, że my już kończymy z tą działalnością, bo właściwie to co robi nowy premier Etiopii, w pełni zaspokaja nasze poglądy i naszą wizję przyszłości. Więc na koniec, jeśli można, słowo Erytrei, bo to jest, no Etiopia się zmienia, natomiast Erytrea to ciągle jest jednak zamknięte państwo i jak Słyszymy o tych nieszczęsnych ludziach, którzy próbują przepłynąć Morze Śródziemne, to bardzo często słyszymy o Erytrejczykach, którzy uciekają. Uciekają między innymi dlatego, że no, żyją pod dyktaturą. Tak, kilka lat temu szacowało się, że to są 4000 osób każdego miesiąca, które uciekają z Erytrei. Miasta przygraniczne się kompletnie wyludniły. Erytrea od czasów wojny z Etiopią, od 1998-2000, żyje w takim stanie paranoicznym. Władze tego kraju budują całą tożsamość, całą ideologię państwową na strachu przed Etiopią, na tym, żeby trzymać się w gotowości przed atakiem większego sąsiada. Doprowadziło to do tego, że kraj został całkowicie zmilitaryzowany, zamknięto uniwersytety, prosto ze szkoły średniej idzie się w kamasze, pełna kontrola nad wszystkim. To porozumienie z Etiopią musi wymusić też zmiany gruntowne w Erytrei, bo sama zasada istnienia tego reżimu w tym momencie traci sens. Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ostatni gość raportu o stanie świata. Niestety nie mamy czasu, żeby zagrać etiopską muzykę, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Iwanka Kuneva, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami